narkotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 21 dzień lutego, minęła 17. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Magdalena Pietrzak pokonała dwóch rywali. To urzędniczka z kancelarii premiera. Pokieruje Krajowym Biurem Wyborczym. CBA zatrzymało prezydenta Tarnobrzega. Grzegorz Kiełb miał wziąć wcześniej 20 tysięcy złotych łapówki. Przed nami kolejna odsłona akcji Weekend za pół ceny. Już można rezerwować miejsca. Magdalena Pietrzak będzie nowym szefem Krajowego Biura Wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza wybrała ją spośród trojga kandydatów. Co zdecydowało o wyborze Magdaleny Pietrzak, tłumaczy przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński. Umiejętność zarządzania na pewno, natomiast uznaliśmy, że obaj panowie, ale mówię to tutaj podkreślając ich również wiedzę, no ale jednak ten związek taki dosyć bliski z władzą wykonawczą spowodował, że troszkę spojrzeliśmy na te kandydatury inaczej niż na kandydaturę pani Pietrzak. Magdalena Pietrzak zostanie szefową KBW 3 marca, będzie pełniła 7-letnią kadencję, zastąpi Beatę Tokaj. Magdalena Pietrzak to urzędniczka kancelarii premiera, wcześniej wieloletnia sekretarz powiatu łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice. Oprócz niej kandydowali Mirosław Sanek, zastępca generalnego inspektora ochrony danych osobowych, wcześniej dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej, i Paweł Szrot, wiceszef kancelarii prezesa Rady Ministrów, w przeszłości legislator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Nasz szef PKW Wojciech Hermeliński będzie gościem Beaty Michniewicz w Pulsie Trójki o 17.45. Prezydent Tarnobrzega Grzegorz Kiełb w rękach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. On został zatrzymany, gdy przyjmował łapówkę, informuje Piotr Kaczorek z CBA. Agenci CBA z Rzeszowa zatrzymali chwilę po przyjęciu 20 tysięcy złotych łapówki prezydenta Tarnobrzega. Te jego działania miały związek z wydaniem pozytywnych decyzji dotyczących zagospodarowania przestrzennego. No w tej chwili te czynności trwają. Grzegorz Kiełb jest prezydentem Tarnobrzega od 2014 roku. Wybory wygrał jako kandydat bezpartyjny. Belgijka Helga Stevens, kontrkandydatką Polaka do stanowiska wiceszefa Parlamentu Europejskiego. O tym, że zamierza ubiegać się o stanowisko po Ryszardzie Czarneckim, potwierdzili nasze brukselskiej korespondentce współpracownicy Stevens. Europosłanka z Belgii jest wiceprzewodniczącą grupy konserwatystów, tej samej, do której należą deputowani Prawa i Sprawiedliwości. Kandydatem polskiej delegacji w tej frakcji jest Zdzisław Krasnodębski. O tym, kto będzie kandydatem całej grupy, zdecydują europosłowie w przyszłym tygodniu, jeszcze przed rozpoczęciem minisesji plenarnej w Brukseli, na której zostanie wybrany nowy wiceprzewodniczący parlamentu. Osoba, która zdobędzie wśród konserwatystów większość głosów, zostanie wytypowana przez tę frakcję na następcę Ryszarda Czarneckiego. Teraz zarówno Helga Stevens, jak i Zdzisław Krasnodębski rozmawiają z europosłami i przekonują do swoich kandydatur. Polscy europosłowie przyznają, że Helga Stevens jest osobą popularną we frakcji. Jeśli chodzi o poglądy, różni się od konserwatysty Zdzisława Krasnodębskiego. Helga Stevens jest określana jako przedstawicielka liberalno-lewicowego skrzydła konserwatystów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister środowiska zapewnia Brukseli, że Polska będzie ściśle współpracować z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej. Henryk Kowalczyk rozmawiał dziś z unijnym komisarzem odpowiedzialnym za środowisko. Minister zapowiedział, że po wyroku Trybunału Sprawiedliwości i po konsultacjach zostanie zaprezentowany plan ochrony dla Puszczy Białowieskiej. Plan zaprezentujemy, ale dopiero wtedy, kiedy będzie po pierwsze ostateczny wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo na to czekamy i też ten plan musi być przygotowany na podstawie propozycji różnego rodzaju ekspertów, zarówno specjalistów od leśnictwa, ale również specjalistów od ochrony przyrody, czy również przedstawicieli organizacji ekologicznych. Wczoraj rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości uznał, że Polska złamała unijne prawo, decydując się na wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Już można rezerwować miejsca i kupować bilety w placówkach muzealnych i hotelowych, które zgłosiły się do akcji Polska Zobacz Więcej. Weekend za pół ceny. Ten atrakcyjny cenowo weekend wypada 10 i 11 marca. Weekend za pół ceny odbędzie się już po raz czwarty. Od dziś można rezerwować oferty instytucji, które dołączyły do tego projektu. To m.in. hotele, muzea czy obiekty sportowe, przypomina minister sportu Witold Bańka. Będziemy chcieli naszych rodaków zachęcać do tego, aby wypoczywali nie tylko w tym sezonie wysokim, ale także w sezonie niskim, żeby w te weekendy odkrywali Polskę, te miejsca być może nieodkryte, a mamy naprawdę co zaoferować naszym rodakom. Inicjatywę wspiera również Polska Organizacja Turystyczna. Jej prezes Robert Andrzejczyk wylicza, że pod wieloma względami nadchodząca edycja będzie rekordowa. Mamy rekordową liczbę partnerów, 661. Będziemy mieli około 140-160 tysięcy Polaków, którzy skorzystają z tych ofert. Lista instytucji, które dołączą do marcowej odsłony weekendu za pół ceny, można znaleźć na stronie internetowej www.polskazobaczwięcej.pl. Michał Fedusia, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Jan Kałuski w studiu, czas na sport. 7. Ta cyfra najlepiej oddaje starty Polaków w środowych konkurencjach igrzysk w Pjongczangu. Właśnie na 7. miejscu ukończyły swoje starty zarówno łyżwiarki szybkie, jak i biegaczki narciarskie. Nasze panczynistki w składzie Karolina Bosiek, Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska w swoim ostatnim biegu pokonały Koreanki. Natomiast na trasie biegowej kibicowaliśmy Justynie Kowalczyk i Sylwii Jaśkowiec. Polki rywalizowały w drużynowym sprincie, ale o szczegółach prosto z Pjongczangu Tomasz Gorazdowski. 7. miejsce w finale trzeba docenić, choć w pamięci mamy 3. miejsce i medal w Mistrzostwach Świata w Falun pary Kowalczyk-Jaśkowiec. Świat jednak w tym czasie odjechał i trudno go będzie złapać. Polscy kibice byli jednak zadowoleni. Bardzo dobre dziewczyny stanęły na wysokości zadania, zrobiły co mogły, także cieszymy się bardzo. 7. miejsce na świecie, proszę Państwa! Ambitnie walczyli, plan minimum wykonały, były w finale, dały siebie wszystko. Złoty medal nieoczekiwanie zdobyły Amerykanki Randall i Diggins. Super, to pierwsze złoto, jakie widzieliśmy. Wykonały super robotę. Ameryka nie jest zwykle mocna w tej dyscyplinie, w tej konkurencji. Cud po prostu. Cieszyli się amerykańscy kibice. Srebro dla Szwecji, a brąz dla Norwegii. 14. olimpijski medal dla Marit Bjergen. Nikt nie ma więcej medali w całej historii zimowych igrzysk olimpijskich. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. A na pozostałych arenach olimpijskich kibice trzymali kciuki za Lindsay Won. Dla Amerykanki to ostatnie igrzyska w karierze. Won w alpejskim zjeździe zajęła jednak 3. miejsce, a złoto powędrowały do Włoszki Sophie Goggi. To jednak nie koniec sportowych emocji, bo przed nami kolejny wieczór z Ligą Mistrzów. W Charkowie Szachtar Donieck zmierzy się z Romą, natomiast w Andaluzji piłkarze Sewilli podejmą Manchester United. O nastrojach przedmeczowych w Anglii Adam Dąbrowski. Jasny faworyt? Nie w tym meczu, mówi José Mourinho. Między zespołami panuje równowaga, szanse rozkładają się porówno, ale będziemy pracować, damy z siebie wszystko i jesteśmy pewni, że w dwumeczu to my będziemy górą. To będzie pierwsze w historii spotkanie o stawkę między tymi drużynami, a statystycy wyliczają, że w Lidze Mistrzów Czerwonym Diabłom z hiszpańskimi ekipami nie gra się najlepiej. Od 14 spotkań ekipa z Manchesteru nie potrafi wcisnąć rywalom więcej niż jedną bramkę. To tradycja, że Manchester ma w Hiszpanii problemy, ostrzega portal goal.com. José Mourinho nie będzie mógł liczyć na Zlatana, który wprawdzie powrócił po kontuzji do trenowania, ale nie czuje się jeszcze w pełni sił. Rojo, Jones, Fellaini uzupełniają listę osób, których występ jest wątpliwy. A tymczasem Guardian publikuje listę graczy, na których tego wieczora Anglicy muszą uważać. Navas, Banega, Muriel, Sarabian, Zonzi. Oni mogą zrobić United krzywdę, ostrzega gazeta. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Pierwsze gwizdki tradycyjnie o 20.45, a kolejny sport w Trójce o 19.00. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Z północnego wschodu nad Polskę nadciąga mroźne powietrze. Temperatury zaczną spadać w nocy z środy na czwartek. W sobotę na południu kraju na termometrach nawet minus 16 stopni. Od niedzieli siarczysty mróz już w całym kraju, a taka pogoda ma utrzymać się przez cały przyszły tydzień. W nocy słabe opady śniegu na południu i wschodzie Polski, a także na Wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura na ogół od minus 8 do minus 3 stopni. Czwartek pochmurny, więcej słońca w centrum i na zachodzie kraju. Na Wybrzeżu delikatnie popruszy śnieg. Na termometrach minus 6 stopni na Podlasiu, stopień poniżej zera na Podkarpaciu i w centrum, 0 na Pomorzu i w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zagadkowa Osiecka powraca, a wraz z nią Killersi, a także ich nowa płyta Pan Tuwim i Pan Brzechwa robią show. Razem z nimi zrobi show multiinstrumentalista Sambor Dudziński. Najpierw zagadkowa niedziela z publicznością, zaraz potem energetyczny rockowy koncert. Ty pies, Wojtek! Wojtek, uspokój się! Startujemy po 9:00. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Partnerem wydarzenia jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy

Marlon Williams, What's Chasing You, w sprawie języka polskiego napisał do nas pan Piotr. Kiedy kilkanaście lat temu sprowadziłem się do Łodzi, ze zdziwieniem stwierdziłem, że w tym mieście czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej typu kopię, sypię, wymawia się tam kopę, sypę i tak dalej. Nigdzie poza Łodzią się z tym nie spotkałem, a w tym mieście jest to powszechne. Może Łodzianie się do nas odezwą. Bardzo prosimy o telefony 22 73, także zd@polskieradio.pl, do państwa dyspozycji do godziny 19. Zapraszamy do Trójki. A teraz już zupełnie inny temat. Osoby, które mają problemy prawne lub padły ofiarą przestępstwa czy oszustwa, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej lub psychologicznej. Do piątku trwa tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Poszkodowanych nie brakuje. Wśród zgłaszających się była pani Małgorzata. Jak sama mówi, do punktu przyszła wiedziona nadzieją na odmianę swojego losu. Ja właściwie nie wiem, jak mam to powiedzieć. Od 10 lat chyba jestem ofiarą przemocy domowej. No i nie wiem, co mam zrobić. Przede wszystkim jest to pomoc prawna. Mikołaj Pawlak, Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc związana z kosztami psychoterapii, mediacji, organizowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu, ale także pomoc rehabilitacyjna, czy na przykład dopłaty do czynszu dla osób, które musiały z jakichś tam względów w związku z pokrzywdzeniem przestępstwem zaniechać płacenia czynszu. Padła pani kiedyś ofiarą przestępstwa? Oszustwa, tak. Wiedziała pani, co zrobić wtedy? No nie, żeby nie moja córka i pomoc jej kolegi, to bym nie wiedziała. Jak dużo osób przychodzi właśnie uzyskać pomoc? Do ministerstwa. Jakub Tic z Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości. Bezpośrednio zgłasza się około 15-20 osób dziennie. A tych punktów w Polsce jest więcej. Punktów w Polsce jest kilkaset i są to zarówno sądy, jak i prokuratury. Nadto pokrzywdzeni mogą zgłaszać się po pomoc do komend powiatowych policji, czy dokument wojewódzkich oraz do punktów, które są prowadzone przez organizacje, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości. Przyda się jakaś pomoc prawna? Zdecydowanie. Pewnie, żeby ludzie mieli świadomość, jak właśnie reagować w takich sytuacjach. Pewnie, że są potrzebne bardzo. A próbowała się pani zgłosić na policję? Nie. Bałam się, myślałam, że on się zmieni. Mam nadzieję, że ktoś mi tutaj pomoże. A te osoby są bardziej zagubione prawnie, czy bardziej zagubione psychologicznie? To zależy tak naprawdę od przestępstwa, jakie dotknęło daną osobę. Asystent sędziego Anna Gospodarowicz. W przypadku przemocy w rodzinie, analizując pomoc, jaka jest udzielana przez ośrodki, to można stwierdzić, że najbardziej jest potrzebna pomoc psychologiczna. Zwłaszcza w przypadkach, jeżeli jest to długotrwała przemoc w rodzinie. W takich przypadkach, kiedy osoba już zdecyduje się na zgłoszenie przestępstwa, potrzebuje pomocy w dalszych krokach podejmowanych w prokuraturach, na policji czy dalej przed sądami. Bo jednak procedury sądowe też nie są jasne dla wszystkich i taka pomoc też jest potrzebna. Pozwoli też danej osobie na komfort psychiczny, że nie jest pozostawiona sama w sobie. Proszę powiedzieć, z jakimi kategoriami problemów tutaj ludzie się pojawiają? Spektrum zagadnień jest dosyć szerokie, od bardzo poważnych problemów związanych z przestępczością gospodarczą, czy też przestępczością białych kołnierzyków, po zagadnienia związane z przestępczością zwykłą, taką kryminalną, a też się zdarzają osoby, które szukają pomocy, gdyż są ofiarami przemocy domowej. A gdzie znaleźć najbliższy punkt darmowej pomocy prawnej? Wystarczy wejść na strony internetowe Ministerstwa Sprawiedliwości bądź konkretnego sądu, prokuratury czy posterunku policji, a o tym informowała Anna Rokicińska. Dwie dwójki, siedem trójek, także ZD3, małpapolskieradio.pl do Państwa dyspozycji, a więc... Dzwonię w sprawie języka polskiego. Powiem szczerze, że to, co mnie bardzo denerwuje, pani od języka polskiego w ogóle, jak u naszym mówiła, nigdy nie zaczyna się zdania od a więc. Nie wiem, pewnie pani profesor Kłosińska coś mogłaby na ten temat powiedzieć. Nigdy, ale to nigdy. Ćwiczymy dziś w popołudniowej audycji, zapraszamy do trójki język, ale będziemy ćwiczyli też pamięć za chwil kilka. Wcześniej Daria Zawiałow. Daria Zawiałow, Trasy Sens. Rozmawiamy dziś o języku polskim. W tej sprawie kolejny telefon. W sprawie wypowiedzi w związku ze świętem języka polskiego. przed chwileczką ktoś tam mówił, że nie zaczyna się zdania od a więc. No i potwierdzam, bo za moich czasów, jak się zaczęło zdanie od a więc, to nauczyciel dodawał dwój a więc i było po wszystkim. Dziękujemy za ten cenny głos, warto to zapamiętać. Pojawiła się też kwestia w naszej dyskusji łodzianizmów. Pan Norbert odezwał się z Łodzi, jak się zdaje, i który przytacza także takie zwroty obecne w regionie łódzkim i w Łodzi. Mechaniki pojechały, chłopaki zrobiły. Mechaniki pojechały, chłopaki zrobiły. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. To teraz na moment przestajemy ćwiczyć język, a będziemy ćwiczyć pamięć. Zapraszamy do trójki. No właśnie, bo jak się okazuje, pamięć zewnętrzna do komputerów, twarde dyski i karty pamięci zdrożały o 50%. Wszystko przez szaleństwo związane z bitcoinami. Do ich pozyskiwania w wirtualnej rzeczywistości potrzebna jest coraz większa pojemność tych urządzeń. Nas jednak zainteresowała nasza własna, ludzka pamięć. Nasz reporter postanowił sprawdzić, czy i ona też jest teraz w cenie. Nasza pamięć powinna być cenna, ale z wiekiem przychodzi, że słabnie. Gdzie ma pan część tej swojej pamięci poza sobą? W komputerze. No ale jak komputer się zepsuje, to po pamięci. To tracę pamięć. Ale zupełnie. Całkowicie. Pamięć komputerowa w cenie, a pamięć ludzka? Jest, była i bez wątpienia będzie w cenie. To bardzo. Janusz Rutkowski, trener pamięci. Nie ma takiej ceny, za którą można byłoby kupić moją pamięć. Dałoby się pana pamięć się wynająć? No nie słyszałem jeszcze o takim sposobie, aczkolwiek zawsze może być pierwszy raz. Tak wespół zespół jak dwóch pilotów w kokpicie. Niepotrzebny jest mi taki zasób pamięci, poleganie na drugiej osobie. Nie wykonuję żadnej pracy, która wymaga takiego zabezpieczenia. To trening. Bardzo proste ćwiczenia fizyczne z typu z gimnastyki mózgu, czyli wykorzystujemy tutaj lewą i prawą stronę ciała, czyli na przykład maszerując, prawa ręka dotyka jednocześnie lewego kolana, lewa ręka dotyka prawego kolana i żonglowanie trzema piłeczkami. Czytać, dużo czytać, krzyżówki też, chociaż ogłupiające niektóre są. Są oczywiście takie sposoby zapamiętywania, jak metoda lokalizacji, gdzie można zapamiętywać na otoczeniu. I to jest poniekąd właśnie taki dysk zewnętrzny dla naszej pamięci. Przy okazji pamięci mamy rozum, więc mamy pamięć wybiórczą do określonych celów, działań. I jesteśmy mądrzejsi niż komputer. Nie ma takiego komputera, który byłby w stanie pomieścić, przynajmniej obecnie, naszą pamięć. Dzieci, nasze dzieci będą jeszcze miały bardziej wydajne mózgi. No, o ile oczywiście ktoś nie włączy do nich chipu elektronicznego z zewnątrz, żeby im w tym pomóc. Profesor Andrzej Wróbel, Instytut Biologii Doświadczalnej. Nie wyobrażam sobie, że to by wpływało w jakiś sposób na te ośrodki dotyczące subiektywnej pracy mózgu. Wyobrażam to sobie raczej porównując do komputera jako pamięć zewnętrzną. Czy też procesor zewnętrzny, do którego moglibyśmy się podłączać, żeby przyspieszyć pewne przetwarzanie informacji. To my musimy przyłożyć się do tego, żeby rozwinąć naszą pamięć i tutaj żadne nowinki technologiczne póki co nam w tym nie pomogą. Była pani panią sekretarką? No to na co dzień się obserwowało. Sprytna sekretarka wszystko widzi dookoła. Relacje, dyrekcja, pracownicy, wszystkie sprawy jakieś socjalne, społeczne i tak dalej. Sprytna sekretarka widzi to szeroko. Pan mógłby skorzystać z zasobów mojej pamięci, takich typowo humanistycznych, historyka, dziennikarza, a ja bym z pana, jako powiedzmy takiego trenera pamięci, i byśmy mogli się tak umówić, że pan idzie gdzieś na jakąś imprezę i ja idę z panem jako pana pamięć zewnętrzna. Co pan na to? Pod tym względem byłoby to ciekawe rozwiązanie i bez wątpienia ułatwiłoby życie i niektóre może ułatwiłoby może brak przygotowania w różnych sytuacjach. Nie wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać. Mam problemy, proszę pana, z algebrą od dziecka. Jest to panu nadal tak bardzo potrzebne? No chyba nie. Właśnie. Żyjmy i cieszmy się życiem. O cenną naszą pamięć pytał Tomasz Jeleński. Minuta pozostała do godziny 17.30. Za minutę skrót serwisu, za minutę ekonomia w trójce. Minęła 17.30, czas na skrót wiadomości. W studiu Krzysztof Zyblewski. Kierowca, który prowadził autobus pod wpływem amfetaminy i w styczniu w Zabrzu potrącił kobietę na przejściu dla pieszych, został tymczasowo aresztowany. Gliwicki Sąd Okręgowy zmienił postanowienie sądu rejonowego w Zabrzu. Jak informuje prokuratura, jednym z argumentów przemawiającym za aresztowaniem 22-latka była grożąca mu wysoka kara. Kierowca przyznał się do spowodowania wypadku, ale zaprzeczył, by prowadził autobus pod wpływem narkotyków. Potwierdziły to badania zlecone przez prokuraturę. 22-latkowi grozi 12 lat więzienia. Rozpoczął się demontaż pomnika generała Karola Świerczewskiego w Jabłonkach na Podkarpaciu. Na razie zdjęto figurę orła. Odbywa się to na polecenie nadleśnictwa, bo zgodnie z ustawą dekomunizacyjną usunięcie takiego obiektu jest obowiązkiem właściciela terenu, mówi Wojciech Głuszko z nadleśnictwa Baligród. Nie my oczywiście zajmujemy się polityką historyczną i ocenianiem życiorysu generała. W tej kwestii wypowiedział się IPN, czy jest obiektem, który gloryfikuje poprzedni system. I tutaj opinia IPN-u jest bezsporna. Rozbiórka ma się zakończyć 9 marca. Fragmenty pomnika trafią do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Czesi nie wystąpiliby z Unii Europejskiej, ale należą do największych eurosceptyków. Wynika z badań think tanku Europeum. Za pozostaniem w Unii głosowałoby 54% Czechów, 34% byłoby przeciw. Badaniem objęto obywateli Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii i Austrii. Czesi okazali się najbardziej eurosceptyczni. Wśród nich dominują bezrobotni i osoby pracujące na własny rachunek. Z badania wynika, że najważniejszym czynnikiem określającym stosunek do Unii jest wykształcenie. Im wyższe, tym większe poparcie dla wspólnoty. Pełny serwis Trójki o 18, a teraz czas na ekonomię. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Inwestycje w Polsce się rozpędzają. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że ten rok pod tym względem będzie lepszy od poprzedniego. W tym roku wzrost inwestycji powinien być silniejszy niż w zeszłym. W zeszłym przypomnę, że osiągnął prawie 5,5%. W przyszłym różnice pomiędzy pierwszą połową roku a drugą są znaczące. Myślę, że też uda nam się utrzymać ten wysoki wzrost produkcji budowlano-montażowej dziś na poziomie 30% za cały pierwszy kwartał. Jerzy Kwieciński dodaje, że inwestycje przyspieszają z kwartału na kwartał. W trzecim kwartale ten wzrost był na poziomie 3,3% i już w czwartym kwartale jeszcze nie mamy potwierdzenia dokładnych danych, ale możemy się spodziewać, że ten wzrost jest na poziomie 10-12% rok do roku. A to oznacza, że inwestycje zostały rozpędzone i że ten trend będzie się utrzymywał w tym roku. Główny Urząd Statystyczny w środę, 28 lutego, poda pełne dane na temat PKB w czwartym kwartale 2017 roku. Ministerstwo Finansów chce objąć obowiązkiem informacyjnym firmy handlujące kryptowalutami, takimi jak Bitcoin. Posłowie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych zajmują się rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiceminister finansów Leszek Skiba poinformował, że Polska jest opóźniona we wdrożeniu przepisów i musi to nadrobić. Mamy nadzieję, że zostaną te przepisy tak wprowadzone, że z jednej strony są wykonaniem dyrektywy, z drugiej strony te obciążenia są minimalne z możliwych. Oczywiście sektor bankowy są nałożone obowiązki. Generalnie ta ustawa jest tak pomyślana, żeby właśnie była takim dobrym kompromisem pomiędzy wykonaniem dyrektywy, a z drugiej strony pewną jak najmniejszą uciążliwością. Wcześniej poseł PiS Janusz Szewczak zgłaszał wątpliwości, czy unijna dyrektywa nie reguluje zbyt daleko rynku finansowego. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje spadki. WIG 20 na minusie 0,32%, WIG 0,41%. Obroty wyniosły dziś ponad 657 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,60 zł. Euro jest po 4,16 zł, dolar po 3,38 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,72 zł. W nocy słabe opady śniegu na południu i wschodzie Polski, a także na wybrzeżu i Pomorzu. Temperatura od minus 8 do minus 3 stopni. Jutro na termometrach minus 6 stopni na Podlasiu, stopień poniżej zera na Podkarpaciu i w centrum, 0 na Pomorzu i w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W tym roku bielska zadymka jazzowa ponownie gości i w Bielsku-Białej, i w Katowicach. Zaczęła się w niedzielę i potrwa aż do niedzieli. W tym czasie wystąpią między innymi Avishai Cohen, Kurt Elling, Jean-Luc Ponty i Monty Alexander. Zapraszam na specjalne, festiwalowe wydanie audycji Mało Obiektywnie o północy z piątku na sobotę. Wasz trójkowy wysłannik Mariusz Owczarek. Na audycję zaprasza Grupa Lotos. Główny sponsor Lotos Jazz Festival. Bielska Zadymka Jazzowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Super smartfon odporny na kurz i wodę za złotówkę na start. Jesteś złotą rybką, która spełnia marzenia? Lepiej. Jestem z T-Mobile. Przejdź do naszego sklepu i kup smartfon Samsung Galaxy A5 za złotówkę na start. Teraz możesz. Marzenia się spełniają. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Ciepło? Ciepło? Ciepło? Cieplej? Cieplej? Cieplej? Bardzo ciepło? Bardzo ciepło? Cieplutko! Ciepło systemowe. Dbamy o ciepłą stronę życia w mieście. Sprawdź, czy korzystasz z ciepła systemowego. Znajdź swojego dostawcę na www.ciepłosystemowe.pl. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest Twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Bo zawiera maksymalną dla suplementów diety dawkę izoflawonów z nasion soi w jednej tabletce. No fakt, to bardzo istotne. Dodatkowo Klimea Forte wzbogacona jest o wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz wapń i witaminę D pomagające utrzymać zdrowe kości. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Czy plaża może być totalna? Tak, bo teraz w Rainbow w czasy na lato aż do 400 zł od osoby taniej. Codziennie nowe oferty. Pośpiesz się, zanim znikną. Skorzystaj z okazji i rezerwuj w swoim biurze podróży lub na rp.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 18. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa listy, czekamy na telefony. Mówiliśmy dziś o języku ojczystym, ale także o ćwiczeniu pamięci. Napisała do nas pani Ewa. W szkołach nie dba się o pamięć, nie trenuje się jej. Dzieciaki nie uczą się wierszy, rymowanek na pamięć, a to bardzo ważne. Pani Ewo, bardzo dziękujemy za ten głos. Pytaliście o pamięć ludzką, no to ja chciałem przedstawić taki szczególny rodzaj, gatunek, że tak powiem, człowieka. Niektórzy nie zaliczają, a niektórzy zaliczają. I takim szczególnym, bardzo pamiętliwym gatunkiem są istoty zwane kobietami. One pamiętają wstecz takie rzeczy, a jest jeszcze podgatunek takiej istoty. Ja mam jeden taki przykład domowy, to jest moja żona i ten podgatunek pamięta wszystko sprzed 35 lat. Tylko nie wiem, bo jakoś tak dziwnie tylko te złe rzeczy, moje wybryki i tak dalej, ale wypomni zawsze i pamięta ze szczegółami. Także, no nie wiem, ja polecam, ale to chyba wszyscy żonaci znają. Podejrzewam, że pan też, panie redaktorze. Zapraszamy do trójki. Pozwoli pan, że przejdę do innego, nowego tematu, coś z zupełnie innej beczki. Teraz, czy planują państwo coś na weekend od 9 do 11 dnia marca? Nie? Proszę rozważyć krótki wypad w Polskę. W tym czasie już po raz czwarty będzie można skorzystać z ofert w ramach weekendu za pół ceny. W sumie w całej Polsce połowę tańsze usługi oferuje ponad 600 firm i instytucji. To są agroturystyki, to są pensjonaty, to są hotele. Witold Bańka, minister sportu i turystyki. Ale to są także takie obiekty jak choćby PGE Narodowy, nasz Stadion Narodowy, to są muzea, to są restauracje, także szeroka gama ofert. Można z tego kompleksową ofertę sobie złożyć. Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Tak, żeby mieć przejazd, czyli PKP Intercity, lot, nocleg, atrakcje dla ciała i ducha. Czy państwo słyszeli o akcji Weekend za pół ceny? Oczywiście, w naszym roku zostaliśmy w Poznań zaproszeni, akurat byliśmy z dziećmi w zoo poznańskim, nowym. I to był powód, żeby pójść. Jak najbardziej. Ta akcja jest traktowana właśnie też jako takie narzędzie marketingowe. Widzimy tych gości, którzy wracają do nas. Prezes Chopin Airport Development, George Marian Christescu. I wracają do nas nie w tym okresie, tylko wracają do nas też w innych dniach, kiedy my ich potrzebujemy i wtedy oczywiście płacą pełną cenę, a więc biznes wygląda bardzo prosty. Widzimy win-win. My lubimy promocje i jeśli możemy za coś zapłacić mniej, a tak samo skorzystać z danego miejsca, to myślę, że jest to dla nas bardzo atrakcyjna oferta. Michał Cessani z redakcji magazynu National Geographic Traveler. Na pewno jest to dla tych, którzy podróżują mało, mniej, którzy liczą się z pieniędzmi i nie zawsze ich stać na to, żeby zabrać całą rodzinę. Przy zeszłej edycji mieliśmy 110 tysięcy. No my oceniamy, że co najmniej 150 tysięcy będziemy mieli przy tej edycji. Pewnie przekroczymy 150 przy drugiej edycji tego roku, czyli jesienią. Także to są tego typu wzrosty, kilkunastoprocentowe. To jest jakiś taki powód, żeby pomyśleć o tym, żeby wyjechać? Na pewno jest. To najchętniej, najszybciej się wyprzedają oczywiście noclegi. Myślę, że akurat w tej sytuacji będziemy też mieli szybką sprzedaż biletów lotniczych i PKP Intercity. To na pewno można obstawiać. Czy to może być zachęta do tego, żeby pojechać w takie miejsca, no mniej atrakcyjne turystycznie, o których gdzieś tam sobie myślimy, ale no odkładamy to na dalszy plan. Myślę, że Zamość, bo byłam tam raz i tylko przejazdem, więc mało z tego widziałam i mało okolicy. No i przy okazji całe Roztocze to już nie jest miasto, ale Kusi. Weekend za pół ceny w Szczecinie to byłoby interesujące? Dlaczego nie? Jeśli nie widzieliśmy tego miasta, to jak najbardziej. Nie znam Olsztyna w zasadzie, bo Mazury to też lato, łódki i tak dalej, natomiast jako miasta, czy Giżycko, no mało znam. Byłam, ale nie znam. Informacji o akcji i konkretnych ofertach można szukać na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. Dodajmy, że są plany, by w przyszłym roku podobną ofertę skierować do gości z zagranicy, a o weekend za pół ceny pytał Kuba Witkowski. Kuba Witkowski, niebawem Beata Michniewicz i Puls Trójki. Losing our power with every heartbeat, with every heartbeat. Breaking the silence, we better start trying. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. We're burning in different places. No, right beside me. Now we turn the pages and we lose the fight. Got lost in the darkness with every heartbeat, with every heartbeat. And all the things I should have done, while the flame was glowing, now it's gone. The stars will guide our way back home. Night is coming and it's getting cold. We're burning low. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwowa Komisja Wyborcza wybrała Magdalenę Pietrzak na nową szefową Krajowego Biura Wyborczego. Odetchnął Pan z ulgą, że się udało w pierwszym kroku? No przyznam się, że tak, rzeczywiście, bo jednak przeprowadzenie drugiego kroku byłoby troszkę ryzykowne, bo można się obawiać, że nie zdążylibyśmy z tym, ponieważ przepisy wymagają, ażebyśmy w sytuacji, gdy nie zaakceptujemy żadnego z trójki, żadnego kandydata z tej trójki, musimy do ministra spraw wewnętrznych i administracji złożyć nasze uzasadnione zastrzeżenia. Minister następnie powołuje, przedstawia nam kolejnych dwóch kandydatów po zaopiniowaniu przez szefów Kancelarii Sejmu i Prezydenta, co też trochę zabiera czas. No a miesiąc miesiąc się kończy i w zasadzie do końca przyszłego tygodnia mamy czas na... I co by wtedy było, gdyby komisja nie zdążyła? Wybrałby szef MSWiA? No to wtedy wybrałby szef MSWiA. Oczywiście, czyli no, byłby zastosowany ten trzeci krok. Ten trzeci krok, no który też oczywiście no, można było go rozważać, ale woleliśmy jednak uniknąć tego kroku, woleliśmy jednak sami najpierw porozmawiać z kandydatami, a potem któregoś z tych trzech kandydatów wybrać. Oczywiście w zanadrzu, że tak powiem, mieliśmy też ten wariant, że jeżeli no, żaden z nich nie będzie tutaj spełniał kryteriów wymaganych, to wtedy nie wybierzemy, no ale doszliśmy do wniosku, że jednak tutaj można kogoś wybrać. Tym bardziej, że zakładamy, że pozostała dwójka, no nie wiem, nie chcę nikogo tutaj jakby dyskredytować, ale nie sądzę, żeby jakoś się znacząco różniła od dotychczasowych kandydatów. Ten wybór został dokonany z przekonaniem, bez wątpliwości? Znaczy, mieliśmy bardzo taką głęboką, intensywną dyskusję. Samo głosowanie też świadczy o tym, że nie wszyscy nie byliśmy jednomyślni. Większością głosów została pani Magdalena Pietrzak wybrana. No, ale w sensie, że dużą większością. Dużą większością. Także to jest normalne, no, że rzadko się udaje taką jednomyślność uzyskać. No, tym bardziej, że jednak to, co nam najbardziej przeszkadzało u trójki kandydatów, no to jednak była taki ten bliski kontakt z administracją rządową. No, jednak uważaliśmy, że najbardziej takim odpowiednim kandydatem byłaby osoba, która w ogóle nie ma żadnych afiliacji takich politycznych, no ale z drugiej strony być może ministrowi trudno było takiej osoby znaleźć. Ale z drugiej strony, panie przewodniczący, a propos politycznych afiliacji, czy też towarzyskich, to panu też się takie afiliacje przypisywało długi czas, prawda? Znajomość z braćmi Kaczyńskimi, chodzenie z nimi do szkoły, później zgłoszenie do Trybunału Konstytucyjnego, także trudno patrzeć na te, prawda, stygmaty czy też metki. Nie, oczywiście tutaj trudno tutaj znaleźć osobę, która w żaden sposób nie jest jakoś czy towarzysko, czy zawodowo związana z jakimiś centrami politycznymi, decyzyjnymi. Także oczywiście to jest niemożliwe, żeby ktoś był tak zupełnie wypreparowany, że tak powiem, z jakichkolwiek kontaktów o charakterze właśnie... Jak to się mówi, nie ma jaskini apolitycznych kandydatów. No tak, można powiedzieć rzeczywiście. A jakie są takie ogólne wnioski po dzisiejszym przesłuchaniu? Czy rzeczywiście te osoby, które kandydowały, były tak nieprzygotowane, jak to pan podejrzewał, że może być? To znaczy tak, ja podejrzewałem, że... W sensie przygotowania tak. Do tego całego, no tak. do tej roli, którą miał wypełnić. Oczywiście, no bo tutaj dwie kwestie rozważaliśmy, ocenialiśmy. Z jednej strony znajomość prawa wyborczego, kodeksu wyborczego i tu zakładaliśmy od początku, że tutaj ta wiedza no, nie będzie pewnie prawdopodobnie wysoka, będzie jednak odległa od wiedzy obecnej szefowej czy dyrektorów poszczególnych zespołów w Krajowym Biurze Wyborczym i tak rzeczywiście było, no bo trudno wymagać od osób, które nie mają na co dzień w związku z prawem wyborczym, żeby świetnie orientować. Się w kodeksie wyborczym. Natomiast myślę, że też ważną rzeczą, być może ważniejszą na tym etapie była kwestia umiejętności kierowania zespołem ludzkim, zarządzania no, firmą, jaką jest przecież też Krajowe Biuro Wyborcze. I tutaj... A jak to można zbadać w czasie rozmowy? No nie jest to możliwe w czasie nawet 5-godzinnej rozmowy, czy nawet w wyniku, nie wiem, przeglądnięcia jakiejś ogromnej liczby dokumentów. Czyli co państwo się intuicją kierowali? Więc, no może nie intuicją, no to co mieliśmy, wiedzieliśmy, że nic więcej nie dostaniemy, prawda? Nie poszukiwaliśmy też jakichś tutaj sensacji gdzieś tam w internecie, bo to nie na tym rzecz polega. Opieraliśmy się na curriculum vitae, no i na wypowiedziach tutaj. Oczywiście no można zawsze mieć zastrzeżenia, to jest jakby naturalną rzeczą, że każdy kandydat stara się jak najlepiej wypaść, ale nie odnieśliśmy też wrażenia, żeby tutaj w jakiś sposób kreowano się i żeby to, co mówili kandydaci, żeby odbiegało od rzeczywistości, jeśli chodzi o ich umiejętności. Więc uznaliśmy... Rozumiem, że dotychczasowa szefowa Krajowego Biura Wyborczego pani minister Tokaj zaoferowała pomoc we wdrażaniu nowej pani przewodniczącej, czy nie? No to znaczy jest gotowa takiej pomocy udzielić i nam by na tym zależało, żeby osoba, która dotychczas kieruje Krajowym Biurem Wyborczym, ażeby mogła z tej pomocy udzielać, szczególnie chodzi o wiedzę. Zresztą pani dyrektor Pietrzak wyraźnie powiedziała, że będzie dbała o to, ażeby dotychczasowa struktura Krajowego Biura Wyborczego, jak również pracownicy, ażeby pozostali na swoim miejscu. Nawet użyła takiego sformułowania, że on nie podcina się gałęzi, na której się siedzi. Taka trwałość... Czyli kryterium było, że nie będzie czystek, tak? Kryterium było, że znaczy, no, nie było wprost takiego pytania, no bo to jakoś trochę tak, trochę może niezręcznie. Rozumiem, tak, że pytać, jednym z kryteriów. Jednym z kryteriów, ale też nam zależało oczywiście na tym, żeby dotychczasowi pracownicy, którzy są w Krajowym Biurze Wyborczym, jak również myślimy też i o dyrektorach, delegatorach i pracownikach, ażeby na swoim miejscu pozostali. Pani dyrektor Pietrzak bardzo pozytywnie pozytywnie wypowiadała się o delegaturach, o pracownikach, więc mamy nadzieję, że tutaj będzie tymi swoimi zapewnieniami się kierować i do jakiejś rewolucji nie dojdzie, bo to byłaby najgorsza rzecz, jaka może się zdarzyć na kilka miesięcy przed wyborami. Czyli podsumowując tę część rozmowy, dostrzegł pan w kandydatach, z którymi pan dzisiaj rozmawiał, potencjał merytoryczny i etyczny? Do sprawowania dostrzegłem, muszę powiedzieć, że w zasadzie poziom był mniej więcej wyrównany kandydatów. No, powtarzam, poprzeczka, jaką zawiesiliśmy, nie mogła być zbyt wysoko zawieszona, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że to jest zupełnie jakby taka niszowa dziedzina prawo wyborcze i Krajowe Biuro Wyborcze jest takim jedynym organizmem, który się tym zajmuje. Tutaj nie można gdzie indziej zdobyć wiedzy praktycznej. Teoretyczną może tak, ale praktycznej to w zakresie Krajowego Biura nigdzie indziej zdobyć nie można. To idźmy dalej. Czy już zostali zgłoszeni Państwowej Komisji Wyborczej jacyś kandydaci na komisarzy wyborczych? No jeszcze nie, dopiero co zakończyło się zbieranie kwestionariuszy, rekrutacja, a jeszcze trwa rekrutacja, przedłużony jest termin dla sędziów, bo tutaj muszę powiedzieć, podkreślić tutaj z uznaniem, że minister Brudziński wyszedł jakby naprzeciw naszym oczekiwaniom, czy naszym sugestiom, ażeby zezwolić również i sędziom, czy dotychczasowym komisarzom, czy sędziom, którzy nie byli jeszcze komisarzami, ale w przeszłości zetknęli się z prawem wyborczym, czy nawet w ogóle nie zetknęli się z prawem wyborczym, żeby mogli również kandydować i dla nich... Ustawa tego nie zabraniała, tylko ustawa nie zabraniała, w ustawie jest, tak, że zawody prawnicze, jak najbardziej zawód prawniczy. Oczywiście, tyle tylko, że zawsze sędziowie mają utrudniony troszkę dostęp, bo muszą mieć zgodę swoich przełożonych na takie dodatkowe zajęcie i tutaj minister sprawiedliwości rozesłał pismo do wszystkich prezesów sądów, ażeby nie uniemożliwiać sędziom składania swoich kandydatur, a nawet jakby świadczy o tym, że minister życzliwie patrzy na kandydatury, świadczy o tym przedłużenie terminu do zgłaszania podań do 26 lutego, w sytuacji, kiedy już termin dla innych, dla niesędziów już minął. Także to jest pocieszające, bo liczymy na to, że część kandydatów... Jest współpraca z MSWiA. Tutaj my to podkreślamy i cieszymy się, bo to będzie jednak wsparcie dla komisarzy, którzy dotychczas nie byli komisarzami dla niesędziów. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego zwróciła się z informacją do premiera, że w związku z nowelizacją kodeksu wyborczego znacząco wzrosły koszty funkcjonowania biura i że potrzeba dodatkowo 605 milionów i tak dalej, tam jeszcze są 1403 zł nawet na końcu. To jest informacja czy prośba o przekazanie dodatkowych środków? Nie, to jest prośba, to jest pismo do pana premiera o przekazanie dodatkowych środków, bo sama informacja to byłaby trochę bezsensowna, bo o tym myślę, że pan premier i pani minister finansów wiedzą. Tym bardziej, że przecież projekt zmian w kodeksie wyborczym pojawił się już kilka miesięcy temu, także już wówczas wiadomo było z treści proponowanych przepisów, wiadomo było, że muszą być zwiększone koszty. Jasne, chociażby. To dlaczego wtedy nie zostały zwiększone, chociażby, że tak powiem, brzydko pirazy drzwi. No trudno jest, to tego nie wiem, trudno jest mi powiedzieć. No my też nie mogliśmy wcześniej, czy Krajowe Biuro Wyborcze nie mogło wcześniej wystąpić z inicjatywą i domagać się zwiększenia kosztów, dopóki ustawa nie weszła w życie. Trzeba było obliczyć te koszty. No i kwota jest taka, jaka jest. 826 milionów mają kosztować teraz najbliższe wybory samorządowe, a jeśli chodzi o referendum, to tu też będzie potrzeba zwiększyć o prawie 100 milionów złotych koszty. No, a jak to było do tej pory w budżetach Państwowej Komisji Wyborczej? Były jakieś taka była rezerwa na ewentualne referenda, bo referenda Zawsze jest rezerwa na referendum, bo nie wiadomo, kiedy takie referendum może być zarządzone w każdej chwili. Czyli taka rezerwa była. Pieniądze na takie prezydenckie referendum też? Było. Tylko tyle, że trzeba zwiększyć chociażby o kwoty związane z drugą komisją, która będzie teraz liczyła głosy. No i diety dla tych osób. To będzie ogromna ilość ludzi, bo przecież jest ponad 28 tysięcy komisji w Polsce, więc teraz trzeba to jeszcze przemnożyć przez dwa, diety dla tych ludzi. Stąd to czyni taką kwotę. Poza tym, ale przede wszystkim duże koszty związane z instalacją kamer, komputerów i oprogramowania, bo zgodnie z kodeksem wyborczym ma być to wszystko prowadzone online. No, jak tak powiedziałem, pieniądze dla drugiej komisji, dla komisarzy, 49 komisarzy dochodzi i cała armia urzędników wyborczych. Czyli ponad demokracja kosztuje, panie przewodniczący. No kosztuje i to znacznie kosztuje. Rzeczywiście wybory poprzednie samorządowe kosztowały 230 chyba 7 milionów złotych, ile pamiętam. No a tu będzie zwyżka trzykrotna. Do którego momentu obecna PKW będzie współpracować z władzą? Do końca swojej kadencji? Bo w pewnym momencie zastanawiał się pan, czy przypadkiem nie będzie rezygnacji wcześniej? Tu tak, było napicie się wody. Tak, znaczące, czy tylko... Nie, to był malutki łyczek. Oczywiście ja w jakimś momencie powiedziałem, że możemy zastanawiać się, że, czy ja chociażby, ja, bo nie mogę za kolegów mówić, będę zastanawiał się nad ewentualną rezygnacją, ale to było w sumie na samym początku procesu legislacyjnego, kiedy te przepisy dużo groźniej, że tak powiem, wyglądały. Przede wszystkim chodziło o kwestie zmian granic okręgów i obwodów przez nowych komisarzy. Tutaj myśmy się obawiali chaosu, jakiejś katastrofy. To by też pociągnęło zmianę systemu informatycznego i nie zdążyli, baliśmy się, że nie zdążymy z tym systemem na wybory. W związku z tym ja zastanawiałem się rzeczywiście, czy ja po prostu dam radę, a jeżeli czegoś nie dam rady przeprowadzić, to nie mogę tego się podejmować. Czyli duży Kazio naprawił to, co jakiś mały Kazio. No, myślę, tak jak że pan tak, to określił, napisał najpierw. Tak, myślę, że tak. Więc tutaj to niebezpieczeństwo dzielenia obwodu, przynajmniej teraz przed tymi wyborami, odpadło. W związku z czym no, sytuacja już troszkę inaczej wygląda. No, od szeregu rzeczy też projektodawcy odstąpili, więc kodeks wyborczy już te zmiany wyglądają inaczej niż pierwotnie proponowane. W związku z tym no, myśmy podjęli decyzję, że nie możemy uchylać się od tych obowiązków w postaci powoływania szefa Krajowego Biura Wyborczego, komisarzy. Miejmy nadzieję, że nic już się nie zdarzy po drodze przed wyborami takiego, co by znowu zmuszało nas do jakiegoś zastanawiania się nad tą decyzją. I chciałbym, mam nadzieję, chciałbym też, żebyśmy do końca tutaj dotrwali do wyborów samorządowych, no, do momentu, aż zostanie komisja PKW zmieniona już z sędziowskiej na urzędniczą. To nawet nie do wyborów samorządowych, tylko to ma być po wyborach parlamentarnych. Parlamentarnych. No, ja, tak, no może mówiłem o samorządowych, no bo ja będę musiał odejść wcześniej na początku przyszłego roku z uwagi na wiek, a koledzy zostaną jeszcze do wyborów parlamentarnych. No to tak już zupełnie na zakończenie króciutko spytam, czy pan podejrzewał albo podejrzewa ciągle, że zmieniając prawo wyborcze władza miała nieczyste intencje? Znaczy ja od początku mówiłem, że ja tutaj nie mogę tego zakładać, natomiast taki tak zwany ogląd zewnętrzny, no bo wiele osób tutaj, nawet niektórzy pytają mnie, no ale dlaczego zmienia się ten system sędziowski, dlaczego ruguje się sędziów, dlaczego usuwa się sędziów, w ich miejsce wprowadza się osoby nie będące sędziami, czyli tymi osobami, które... No ale jak sam pan powiedział, to już nie do końca. To już no, nie do końca, ale no, sędziów nie ma, sędziów w okręgowych komisjach nie ma, sędziów przewodniczących terytorialnych komisji teraz w najbliższych wyborach nie będzie. No jeszcze PKW tylko została jako ta wisienka na torcie, ale cały ten gorset, że tak powiem, został z sędziów no, opróżniony. Także tutaj to miałem na myśli i pytania o wyborców. No dlaczego to się zmienia? Dlaczego się sędziów zamienia na inne osoby? Dziękuję bardzo i zostawiamy to pytanie bez odpowiedzi. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stworzyliśmy SUV-a doskonałego, który szybko stał się bestsellerem. Ale to nam nie wystarczyło. Dlatego sięgnęliśmy po rozwiązania przyszłości. Poznaj najnowsze oblicze Lexusa NX. Zapraszamy na premierowy tydzień z nowym Lexusem NX. Od 19 do 24 lutego. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź oferty specjalne także na inne modele Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Słuchacie nowości przedsiębiorczości, serwisu informacyjnego dla firm. 600 tysięcy złotych. Nawet o tyle można teraz zwiększyć kapitał firmy, a wszystko na wyjątkowo prostych zasadach. Nowy kredyt firmowy w Alior Banku pozwoli szybko poszerzyć, powiększyć, pomnożyć możliwości małych firm. Zapraszamy do placówek Alior Banku z PIT-em oraz zaświadczeniami ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Alior Bank. Wyższa kultura, bank nowości. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy.